राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। अश्विन शुक्ल चतुर्दशी विक्रम संवत 2057 12 अक्टूबर 2000 प्रातः लगभग 9 बजे जयपुर। राम राम राम राम पराकृत नमत बंधम परम ब्रह्म निराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्र भेत्रे गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय पीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु। वंशी विभूषित गरान नवनीरदावत पीतांबराधरुण बिंब फलाधरो साध पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर विंद क्षेत्रात कृष्णात परम कृपा तुम न जाने। हरिओम नमोस्तु परमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमः नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो मैं बार बार कहता हूं आप उक्ता बने। मनुष्य शरीर केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है। मनुष्य शरीर का दूसरा प्रयोजन नहीं है। दूसरा प्रयोजन कर लेते हैं इसी से 84 लाख जूनी में भटकना पड़ता है। स्थान कहीं नहीं है आपके रहने के लिए। कहीं जगह नहीं है। यहां समझते हो मेरा घर पर यहां नहीं रह सकते। कहीं नहीं रह सकते। यदि गत्वा न निवर्तन्ते यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद धाम परम। वो परम का धाम है परमात्मा का जहां से लौट कर नहीं आते। महान सुख महान आनंद महान फायदा ऐसी एक जगह है वो आपकी जगह है। जैसे अच्छे पिता का पुत्र हो और जगह जगह भटकता हो तो पिता को अच्छा नहीं लगता। ऐसे आप खास परमात्मा के पुत्र हैं। ये बात आप थोड़ा ध्यान देकर सुनो। मैं बार बार कहता हूं इसे यह समझ में खराब बात ऐसे नहीं है। सबसे उत्तम बात है। आप हैं कहां के कौन है आप? आप साक्षात परमात्मा के पुत्र है। बहना बैठी है जितने ये सब परमात्मा की पुत्री है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी जीव मात्र छोटा बड़ा जीव जितने हैं जीव ये सब के सब परमात्मा के पुत्र है। परंतु और जीवों में ये ज्ञान नहीं है और ज्ञान न होने का अवकाश भी नहीं है। ज्ञान होने की योग्यता भी नहीं है। वे समझ भी नहीं सकते। जैसे गाय है उसका गोबर भी शुद्ध है गोमूत्र भी शुद्ध है परंतु ज्ञान समझने की योग्यता नहीं है। देवताओं में योग्यता है परंतु वे भी समझने के लायक नहीं है क्योंकि रात दिन भोगों में लगे हुए हैं। यहाँ जो धनी है एक बात कहता हूँ क्षमा करेंगे माफी मांगता हूँ। ज्यादा धनी आदमी सत्संग में नहीं आते। जिनके पास धन है वे देवताओं की तरह है। सत्संग विशेष आते हुए मुश्किल हो जाए। देवता में वे देखेंगे सत्संग में कौन आते हैं। कोई हमारी श्रेणी का आवे तो हम जाएंगे और मुश्किल हो जाए उनके। अब पहले कौन आवे लिए ऐसे नाक कटाओ पहले, कौन कटाओ बोलो, कोई हिम्मत में तो कटाओ, नहीं तो नाक खून कटाओ। साधारण जगह बैठना है, साधारण जगह, आदर नहीं, सत्कार नहीं, वहाँ कोई विशेष आसन नहीं, कोई कुर्सी नहीं, कोई विशेष आदर नहीं, वहाँ कौन जाए, क्यों जाओ। ऐसे ही देवता है, वे अच्छी जगह नहीं जा सकते, उनके पास धन संपत्ति वैभव सुख बहुत है, नरकों वालों को भगत नहीं मिलता, चौरासी लोग समझ नहीं सकते। ये समझने की जगह एक मनुष्य शरीर है, पर मनुष्य शरीर में मान और बढ़ाई आदर सत्कार इनमें फंसे हुए लोग सत्संग करते नहीं, असली सत्संग मिलती नहीं, असली बात मिलती नहीं, और ये ख्याल ही नहीं करते हैं कि असली सत्संग क्या है, कैसी है, ऐसा ख्याल नहीं करते, इस तरह ख्याल ही नहीं है, सत्संग की पहचान नहीं है और ख्याल भी नहीं है, इस वजह से क्या करें। हृदय में केवल कल्याण की इच्छा हो तब वो सत्संग कर सकता है, कल्याण की इच्छा के बिना तमाशा खेल, तमाशा देखना, राजी होना, इनमें राजी हो। जीव का कल्याण कैसे हो, जीव का उद्धार कैसे हो, इस बात की ख्वाहिश बहुत कम है, ऐसी इच्छा बहुत कम आदमियों का है। सच्ची लगन, और सच्ची लगन वालों को अच्छी बातें नहीं मिलती है। मैं देखो आप लोगों को सामने सुनाता हूं, तो सुना तेरी सुनाने की रुचि है, परंतु सच्ची बात पूछो, मेरी भी रुचि होती है कोई सत्संग हम भी सुने। वक्ता प्राय श्रोता नहीं होता, जो वक्ता होता है प्राय श्रोता नहीं होता। मैं श्रोता भी हूं, वक्ता भी हूं, अभिमानी नहीं है। रामचैतन्य जी ब्रह्मचारी थे, वो रामायण बोलते थे जैन कंठों से, बिना पुस्तक बोलते थे, तो उनके रामायण मैं सुनता था, तो उन्होंने वहां सर्टिफिकेट दिया कि तुम्हें सुनना भी आता है, सुनाना भी आता है। उन्हें रामायण और सुनने में जाता था, तो उन्होंने तुम्हें सुनना भी आता है, यह सुनाना भी आता है, नहीं तो सुनाने वाला प्राय सुनता नहीं। मेरी सुनने की इच्छा रहती, मैं कोई अच्छी बात ही सुना देता, तो अपनी खुराक अपने लायक मिले तब तो आदमी खुराक लेता है, नहीं तो कैसे खुराक ले। हमें लायक मिलती कमती है, ऐसी चीजें मिलती बहुत दूर है, मुश्किल मिलती है। मैंने ये काम किया है, कथा करना, सुनाना, गाना बजाना करना, सुनाना, ऐसा मैंने काम किया 28-29 वर्षों तक किया। मैंने 17-18 वर्षों से शुरू किया, 27-28 वर्ष तक किया, कथा भी करी, बेटा भी ली, पूजा भी कराई, सब किया हुआ, मैंने देखा हुआ है, किसी से संतोष नहीं होता। शेर जी ने कहा, शेर जी जयदयाल जी गोविंद का लेख पढ़ने से मेरे पर असर पड़ा कि ये पुरुष जानकार है, तो उनके पास में आया, तो उन्होंने कहा व्याख्यान सुनाओ, मैंने कहा मैं धापा हुआ हूं, व्याख्यान सुनना, कथा सुनाना, सप्ताह सुनाना, लोगों को धाप गया हूं 8-10 वर्ष हुए, देखा इसमें कोई तत्व नहीं है, तो उपलब्धि हो गई। मैं सुनने के लिए आया हूं, सुना के लिए नहीं आया हूं। कहते ये साधन है, तो ठीक है साधन जो करेंगे, परमात्मा की प्राप्ति का साधन है तो करेंगे। इस लोभ से मैं लगा हूं इसमें, मैं गुरु बनकर महात्मा बनकर नहीं लगा हूं। मैं दूसरों को समझा दूं, मैं समझता हूं, मेरे अभिमान तो आया है कि मैं सुनाने वाला हूं, परंतु सुनाने लायक अपने को नहीं मानता हूं। फिर सुनाता हूं, अच्छी बातें सुनाता हूं और मेरी उन्नति हो रही है। सुनाने में मेरी उन्नति खुद की हो रही है, इस वजह से सुनाने का लोभ है। और सर्व इस वास्ते हुआ, ये साधन है, साधन बन कर गए। गुरु बन के नहीं सुनाता हूं, चेला बना रखकर नहीं सुनाता हूं। तुम अनजान हो, तुम मूर्ख हो, तुम्हारे को समझा दूं, ये भाव नहीं है। आ जाता है ये भाव, आ जाता है मन में, मैं समझा दूं। समझाने लिए मेरे में शक्ति है, मैं मानता हूं। पहले तो जो जानता था कि मैं मेरे बात में समझवाए वो बात में समझा दूंगा, वो मेरा अभ्यास चलेगा। लोगों को सुनाया नहीं समझा सका, मैं समझता हूं ये बात है, नहीं समझा सकता तो समझा दू, ये अभिमान तो नहीं है। परंतु विवेचन करने की मन में अभी तक एकड़ी है, वह एकड़ी बिठनी है। सूक्ष्म विवेचन अच्छी तरह से मैं कर सकता हूं, कर सकता हूं, पर दूसरे को समझा दो मैं शक्ति नहीं। भीतर मन में चली गई, पहले थी मन में, समझा सचा गई मैं, फैल हो गया तो वह भी सही, वो भी मन चला गया। मैं समझा दूंगा ये नहीं रहा, मन विवेचन करना ना मैं अभी कह सकता हूं ये गया नहीं, अभी ये गया नहीं है, थोड़ा ढीला पड़ा है पर गया नहीं है। समझाने में तो मैं बातें कह सकता हूं, बहुत बार में बातें सुनी हुई हो, मेरी समझी हुई तो बातें मैं कह सकता हूं, सरलता से कह सकता हूं, सीधे सीधे शब्दों में, सरल शब्दों में बातें कह सकता हूं। ये तो है अभी, अभी तक ये अभिमान गया नहीं है। परंतु ये विचार नहीं है कि मैं समझा दूंगा, ये नहीं है, नहीं मेरे में तो था है, मैं समझा दूंगा। जो मैं बात समझता हूं, दूसरा कोई समझना चाहे तो उसको समझा दूंगा, वो बात कैसे रही, वो नहीं रही, समझा नहीं सका। परंतु करने की बात अभी तक मिटी नहीं है, मन शौक नहीं ज्यादा, शौक कम हो गया पहले से, तो ऐसी बातें मैं बता सकता हूं। आप भाई बहन लोग कोई पूछे, परंतु मैंने देखा कोई पूछना है ही नहीं, बातें सुख से अपने कल्याण की कोई बात पूछने वाली नहीं, पता ही नहीं। तो मैं भी काम चलाता हूं, मुझे भी क्या करें, अगर ठीक समझेंगे इच्छा है तो मन में आती है, खड़े के मन में आती है, समझा दूंगा ये नहीं है। आप कृपा करें तो समझ सकते हैं, मैं समझा तो वो ये नहीं, पर विवेचन करता हूं, ये कहता हूं, कहने से कहता हूं। गोविंदा जी का ये साधन है, साधन साधन करेंगे, साधन करें और करना क्या है, उम्र में और करना क्या है, साधन करना है। परंतु हमारे सत्संग करने वाले ये लोग ये पर्व नहीं करते हैं, ईर्ष्या नहीं मिटाते, द्वेष नहीं मिटाते, राग नहीं मिटाते, द्वेष नहीं मिटाते, ये मिटाते नहीं है। कम हुआ है, कम हुआ है, इनको भी, परंतु ये सर्वथा मिट जाए ये पर्व नहीं है। ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं, राग द्वेष नहीं करते हैं, हम क्या करें बताओ। मेरे को कोई ऐसी बातें आती नहीं, इस वास्ते उनका द्वेष मिट जाए, राग मिट जाए, हर शोक मिट जाए, सुखी हो जाए, प्रसन्न हो जाए। ऐसे लगन बहुत कम देखे, आदमियों में लगन नहीं है। वो लगन न देने से बात हुई है, लगन हो कुछ की क्या है तो मैं कह सकता हूं। एक माई पूछी मैंने कई वर्षों पहले की बात, मेरी ऐसी लगन देगी तो समझ बताओ कि समझ पूछने से राजी होते हैं, राजी बैठते ही होता ही राजी करने के लिए मैंने मेरे पूछा। वो तो क्या फायदा है, मेरे को राजी करने के लिए पूछने से क्या फायदा। मैं ऐसी बात करना चाहती हूँ था भीतर की असली चाहना हो कि तत्व बोध कैसे हो, परमात्मा क्या चीज है, मेरा सुधार कैसे हो, ऐसी हृदय में जलन हो जाए, लगन हो जाए। और वो पूछे तो बात करने का मन करता पर मैंने पर वही नहीं लोगों में तो अपने में चलाते हैं। पैदा कम होती है, पहले जितनी बातें पैदा होती थी उतनी कम होती है वे, अभी बातें पैदा कम होती, ये फर्क पड़ा है। पहले इतनी बातें आती थी जो कह नहीं सकता था, भीतर से बाढ़ बाढ़ आता, अब उतारना आता है। फिर भी तात्विक बातें उनके शौक है, मादी भले थोड़े हो ज्यादा हो, मनुष्य अज्ञानता वन में है, जानकार होना चाहिए, जानने वाला, तात्विक बातों को जानने वाले बहुत कम, सच्चे हृदय के जिज्ञासु बहुत कम है। अब क्या करें, ऐसों से बात करने का मन भी करता है, लोग समझेंगे ये बात करो आप करो, ये कारण नहीं होता, मेरे को राजी करने के लिए करता है, वैसे राजी होता नहीं। मैं भाई जैसे इच्छा होगा मेरा कल्याण कैसे हो, मेरा उद्धार कैसे हो, ऐसी लगन हो मन में तो उसे फायदा होता है, ऐसा मैं मानता हूं, फायदा जरूर होता है। जैसे क्रोध आता है तो तीन बात बताता हूं मैं, पहले जल्दी जल्दी आता था उतना जल्दी नहीं आएगा, और ज्यादा देर ठहरता है उतने ठहरेगा नहीं, जितना जोर से भगाता है जोर आएगा नहीं, ये फर्क तो जरूर पड़ता है। ऐसे काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, इसमें फर्क पड़ता है, मेरे खुद फर्क पड़ता है, आप पे फर्क पड़ता है, ऐसा मैं देखता हूं। परंतु अब भी इन दोषों को दूर करना है, ऐसे लगन वाला है बहुत कम थे, परवा नहीं है, सुन दिया सत्संग सुन दिया मैं राजी हो गए, ठीक है, अपने राजी हो जाते हैं। आप लोग सुनकर राजी हो जाते हो, हम सुनाकर राजी हो जाते हैं। असली हृदय की बात हो कि हम तत्व जानना चाहते हैं, असल हमारी जिज्ञासा हो तो हम सुनाने के लिए बड़ी उत्साह होता मन में, ये काम चलता है। इस वास्ते भाई एक बात मैं कहता हूं कि भगवान के हम हैं, इस बात को खास मानो, हम भगवान के हैं। आप कैसे हो, अच्छे हो, बंदे हो, बुरे हो, भले हो, हम भगवान के हैं। तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, मैं ईश्वर का अंश हूं, ये शक्ति नहीं है, मानने की शक्ति नहीं है, मनुष्य में है, मनुष्य में शक्ति है, मनुष्य मानते नहीं, मनुष्य में शक्ति नहीं, सर मान से नहीं, नरकों का जीव नहीं मान सकते, 84 लाख जोड़ी के जीव मान नहीं सकते, समझ मनुष्य का मान सकता है, मनुष्य अधिकारी, मनुष्य मात्र, वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, बौद्ध हो, कसाई हो, वो मान सकता है, परंतु मानना चाहे तो हृदय से असली मान हम भगवान के, हम भगवान के हैं, हम कपूत है सपूत है कैसे है, तो कपूत या पूत नहीं होता, सपूत ही पूत होता है, कपूत ही पूत होता है, पूत होता है पूत, हम भगवान के हैं ये बात मान लो, अब बहुत सुधार होगा, बहुत फायदा होगा, हम भगवान के हैं, भगवान के हैं हम, भगवान के हैं हम, भगवान के हैं, भगवान के प्यारे पुत्र हैं, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, भगवान कहते सब मम प्रिय सब मम उपजाए, मेरा पैदा किया हुआ, इस विषय में एक बात बताऊ, आज सुबह बताया था, हम सबको जान सकते हैं, माँ बाप जान नहीं सकते, ये आपने ध्यान दिया नहीं दिया पता नहीं, हम माँ बाप को जान नहीं सकते, माँ बाप को मान सकते हैं जान नहीं सकते, जानने की ताकत नहीं हमारे में, जैसे माँ बाप को नहीं जान सकते ऐसे ईश्वर को जान नहीं सकते, मान सकते हो, सच्ची बात है, तो जानना और मानना दो बात है, उन दो बातों में खास बात यह है कि जानना यह है कि संसार में हमारा कुछ नहीं है, ये खास जानने की बात है, जानने का भूल, मानने का एक भगवान, संसार में मेरी कोई चीज है आपको दिखता है सही मेरा है, आपके हाथ का सही नहीं है, जितना चाहो जो रख नहीं सकते हो, जैसा बनाना चाहो बना नहीं सकते हो, शरीर मेरा कहते हो पर शरीर के ऊपर आपका अधिकार नहीं चलता, अपने प्राणों पर अपना अधिकार नहीं चलता है कि हम चाहे जितना जिएंगे हम मरेंगे नहीं, क्या ये बात चलती है, अपने हाथ की है बात ये नहीं है, रिजाए बहुत वर्ष बता पर मैं जीवता रहूं ये हाथ की बात नहीं है, मैं निरोग रहूं हाथ की बात नहीं है, बहुत शुद्ध हो जाएगा, बहुत रोगों से पंड छूट जाएगा, पर तो सर्वता ऐसा रहूं शरीर में ठीक रहे हाथ की बात नहीं है, मैं भगवान को याद करूं स्वतंत्र इसमें अपराधी नहीं है, शरीर को ठीक रखने में हाथ नहीं है, परंतु भगवान को याद रखूं इसमें आप स्वतंत्र है, स्वतंत्र वो काम करते नहीं जो हाथ में होता नहीं है वो करते हो, धन कमा लूं हाथ की बात नहीं है, उसमें रात्रि दिन लगे हुए, भगवान का भजन कर लूं इसमें स्वतंत्र हो, वो थोड़ा कर दिया निर्देव कर दिया तुझे समझ रखते, कोई काम नहीं है तो भगवान भजन नहीं करते, भगवान भजन कर सकते हो आप स्वतंत्र हो, इसमें कोई बात करी है कोई कमी नहीं है, और वो नहीं वो करते नहीं, हाय धन करते हो वो मिलता नहीं, ये आप जरूरी है, धन गुस्सा है धन भैया, धन चाहने से नहीं मिलता, चाहने से भगवान मिलते हैं, चाहना मात्र से परमात्मा मिलते हैं, और वस्तु संसार की नहीं मिलती, संसार की वस्तुओं के लिए प्रारब्ध होता है तो मिलती है, प्रारब्ध नहीं मिलती, और भगवान लिए प्रारब्ध नहीं है, इच्छा होती है उसे मिलते हैं, इच्छा मात्र से मिलता, केवल इच्छा, पर केवल इच्छा केवल चाहिए, केवल इच्छा केवल चाहिए, मानो केवल भगवान की इच्छा और कोई इच्छा नहीं, जीने की इच्छा भी नहीं, मरने की इच्छा नहीं, न मरने की इच्छा, जीने की इच्छा नहीं, न धन की इच्छा है, न मान की इच्छा है, न आदर की इच्छा है, न कोई इच्छा नहीं, ये केवल भगवान में है, जरूर मिलते हैं उसे परमात्मा, इसमें सब स्वतंत्र है, कोई पराधीन नहीं है, सब स्वतंत्र, बस सब स्वतंत्र वो काम करते नहीं, परतंत्र उसमें करते हैं, भोग मिले सृष्टि मिल जाए, तुम सिर्फ पटकर मर जाओ नहीं मिलेगा, प्राप्त होता मिलेगा अधिक मिलेगा नहीं, और भगवान मिले मिले जरूर मिलेंगे, इसमें उन्नति जरूर होगी, इसमें संदेह नहीं है। प्रभु जी नित्य नेम करते हैं, पुस्तक नित्य नेम कर लिया छोड़ दिया, फिर काम धंधा नहीं तो बातें करेंगे, इधर पीटेंगे उधर पीटेंगे बातें करेंगे। अरे समय तुम्हारे को मिला हुआ बड़ा कीमती, वो बातों में खो दिया, हमारे सब बातों में कोई किया शुभ कर रही कोई, भीमक हो निज प्रभु से प्यारे किए दुर्गण भारे भारे, हजारों बिना गुना मारे तीन दुखिया धनारे। अब क्या उत्तर देगा सयनायाधीश दरबार, वहां तो झूठे गवाही नहीं है नहीं वकील मुख्तार, चले फिर वहां बदन गोई समझ गफलत में खोई, कुमार सब गफलत में खोई, किया शुभ कर्म नहीं कोई किया, उमर सब गफलत में खोई, उमर सब गफलत में खोई, किया शुभ कर्म नहीं कोई किया शुभ कर्म नहीं कोई, फिरा स्वार्थ में दीवाना, फिरा स्वार्थ में दीवाना, नहीं परमारथ पहचाना, नहीं परमारथ पहचाना, खेलना खाना अभिमाना, खेलना खाना अभिमाना, काम क्रीड़ा में सुख माना, काम क्रीड़ा में सुख माना, जगदंधे में खो दिया सारा समय अमूल, जगदंधे में खो दिया सारा समय अमूल, रेन कमाई सोय के रे जीवन गयो समूल, बेलते पापों की बोई, बेलते पापों की बोई, बेलते पापों की बोई, किया शुभ कर्म नहीं कोई किया शुभ कर्म नहीं कोई, उमर सब गफलत में खोई, उमर सब गफलत में खोई, किया शुभ कर्म नहीं कोई, विमुख हो निज प्रभु से प्यारे, विमुख हो निज प्रभु से प्यारे, किए दुर्गुण भारे भारे, किए दुर्गुण भारे भारे, हजारों बेगुनाह मारे, हजारों बेगुनाह मारे, दीन और दुखिया नहीं तारे, दीन और दुखिया नहीं तारे, हाँ तब क्या उत्तर देगा न्यायाधीश दरबार, तब क्या उत्तर देगा न्यायाधीश दरबार, अरे जहाँ नहीं है झूठे साक्षी नहीं वकील मुख्तियार, चले फिर वाहन बदगोई, चले फिर वाहन बदगोई, चले फिर वाहन बदगोई, किया शुभ कर्म नहीं कोई, उमर सब गफलत में खोई, उमर सब गफलत में खोई, किया शुभ कर्म नहीं कोई, समझ मन अब तो सैलानी, समझ मन अब तो सैलानी, छोड़ दे जगत बेईमानी, छोड़ दे जगत बेईमानी, चले गए लाखों अभिमानी, चले गए लाखों अभिमानी। तू है किस गिनती में प्राणी, गिनती में प्राणी, हरि सुमिरन कर जीव जड़, तुझे कहूँ हर बार। हरि सुमिरन कर जीव जड़, तुझे कहूँ हर बार। स्वार्थ में सब नरकन खोयो, रे मति मंद गवार। देग उठ बहुत लिया सोई, एक उठ बहुत लिया सोई, किया शुभ कर्म नहीं कोई। उमर सब गफलत में खोई, उमर सब गफलत में खोई, किया शुभ कर्म नहीं कोई। सुहृद सुत पितु कुटुंब दारा, सुहृद सुत पितु कुटुंब दारा, हुआ क्यों धन पर मतवारा, हुआ क्यों धन पर मतवारा। मौत का आवे हलकारा, मौत का आवे हलकारा, छूटेगा एक दिन संसारा, छूटेगा एक दिन संसारा। सपने सो हो जावसी, सुत कुटुंब धन धाम। सपने सो हो जावसी, सुत कुटुंब धन धाम। अरे हो सचेत बल देव नींद से, जप ईश्वर का नाम। मनुष्य तन फिर फिर नहीं होई, मनुष्य तन फिर फिर नहीं होई। उमर सब गफलत में खोई, उमर सब गफलत में खोई, किया शुभ कर्म नहीं कोई, किया शुभ कर्म नहीं कोई। ये बात है भाई, ये पद मारे गाय हुआ है, सब इतने सुनाया हुआ है, सुनाया हुआ है। समय चला गया, मालूम होता है कि हमें समय नहीं मिलता, पर समय मिलता है उसमें आप आठ पर निगाह रखकर देखो कि काम धंधा में कितना समय लगता है और निकम्मा समय कितना जाता है। जितना निकम्मा समय आपका है, वो समय अगर भगवान में लग दो, बड़ी भारी उन्नति हो जाए। धन कमाओ, वो सब काम करो, निकम्मा समय मत खो। वो समय निकम्मा समय समय भगवान में लगा दो तो बड़ा भारी लाभ होगा। मैं परवा नहीं करते, निरंतर हवाई जहाज देख क्या धन 20 मिनट लगा दी, क्या फायदा है बताओ। मिठाई पर मैं मक्खियां बैठी है, मैंने हो जाए हमारी लड़ाई हो जाए, उठ उठ सकते यानी सोचते कोई फायदा है। ये बीती हुई बात है, इसी के स्वर्गासन में सत्संग करते हैं। घाट पर लड़ाई हो जाए तो सत्संग उठ जाए, समझते क्या फायदा है, लड़ाई देने क्या फायदा है। उम्र हमारी जा रही है, इसमें ख्याल नहीं है, वो क्या करें बताओ। ऐसी दशा हो रही है, अब आप बता सकते हो लड़ाई में क्या फायदा हुआ। लड़ाई में कोई लड़ रहे बाहर तो ऊपर बैठे हुए गए, मैलरी टोकरी निकल दही मिठाई छोड़ मक्खिया मैलरी पीछे दौड़ने वाले, अब कल्याण कैसे होगा। हमें क्या मतलब, लड़ाई हो झगड़ा हो जो कुछ सत्संग से उठ जाते। ये बात हमारी देखी हुई है, हमारी बीती हुई है, जानी हुई है। सुमना सो हो जा वैसे सतकंठ मधुर नाम हो सचेत बल देव नींद से जब ईश्वर का नाम, ये मधुर स्तर फिर नहीं होगी। चिंता करते हैं तेरे सिर पर आया केश धोला तू नजरे तेरे दियो जमारो खोज राम जिने भर। तेरे सिर पर आया केश धोला तू तेरे शर्म आनी चाहिए, धोला आ गया करेगा क्या बता, अब क्या करेगा। जीर्ण कर जीर्ण तन कीनो जरा जीर्ण तन कीनो जरा केश भये श्वेत थेत। ये केश नहीं ये जब के जरूर चावल आ गए चेत, ब्यारा ब्यावरा चावल पीला हुए बहुत तो नहीं है, ये चावल आ गया है बोलेगा अपने चमना से उठे तो चेत। तेरे किस पर आया किस धोला तू नजरे तेने दियो जमायो खोय राम जी ने बजरे। समय बार हो गया सोचते ही नहीं क्या काम किया तुमने, इतने दिन खो दिए उम्र इतनी के बिता दी क्या किया। ये पद समय गए हुआ हमारे पूछते सब देख लिया मिलने खुश नहीं लोग वाह वाह वाह वा। सोचते नहीं कि ख्याल तो करो परमात्मा में सच्चे हृदय से लग जाओ भाइयों बहनों, ये शरीर रहेगा नहीं ये जाएगा। यो तो तना जासी रे जासी राम भजे सुख पासी यो तो तन जासी माया मेरे जाय वासना इस गुरु दे अदरासी पर रहला घेरा गालो सुख सुमार ले जासी यो तो तन जासी। पर सोचते ही नहीं है पट जाना पड़ेगा पट सुबह शाम चट। कहीं में जोधपुर में एक आदमी टांगे पर मुसाफर ले जाता आगे चलने में साबु जो गया घोड़े को ले आया मर गया भाई हाथ फैल हो गया ना बस में लाए गरु बस में आए गरु गरु बूढ़ा गया उसमें नारायण पैसा आया पहले सौ ने ब्राह्मण में लिया कि कितनी पैदा हुई इतनी हुई बात करते करते राम वही बार नवासर मुसर आया जो स्नान करने का कपड़ा रखा था खूंटी में वो खूंटी थी बीच में एक पान माचा माचा बंद न करे क्यों निर्धर गया राम पूरा कपड़ा ले कुछ ऐसी मौत आई है ऐसे देख रहे सुने हैं फिर भी सांसद होश नहीं करता है कि जी रहे हो ये कितना दिन जियोगे कुछ भरोसा नहीं है। पेट में मर जाए भर मरते हुए सौ वर्षों का कोई वर्ष कोई महीना कोई दिन कोई घंटा कोई मिनट खाली नहीं है मौत से हर एक समय मर सकता है। इतने मौत रहने पर भी चेत नहीं करता होश नहीं करता है देखो मैं समय बर्बाद करता है। सच्चे देव चेते हे नाथ हे नाथ हे नाथ चेत नहीं क्या करे बताओ। अब किसको कहे सब एक है आप हम सब एक बार सड़क रहे हैं किसी को परवाह नहीं करते भाई तुम भजन कब करोगे? माताएं कई होती है, विधवा हो जाती है, छोटा सोरा है, ये बड़ा हो जाए तो ठीक होगा। आप किसको मानते हो कि बड़ा हो जाए कुछ भजन करेंगे, छोटा बड़ा हो जाए तो भजन करोगे? इस बात की प्रतीक्षा कर रहे हो? झूठ है जंजाल में फंसे हुए समय बर्बाद कर रहे हो। कृपा करो कृपानाथ, समय भगवान में लगाओ, कीमती समय है, बड़ा बड़ा कीमती। वैसे में बीड़ी झीले तमकू भांगर सरसर ताशर चौपर खेल आदि आदि, अरे कर क्या रहे हो? उम्र बीत रही है, मौत नजीक आ रही है, आप पीछो ये तमाशा, ये सोचते नहीं करते क्या हो, ये क्या फायदा होगा, क्या लाभ होगा, बोलो ये हमारे देखा हुआ भोगा हुआ है, हम जानते हैं खेल खेल तमाशा है। कई बोले थे पत्तो बताओ तो पट बता दे, ये बताओ पट बता दे क्या हुआ, क्या हुआ बताओ, आपको बता दे तो बता दे, तो ये पता आपका फायदा क्या हुआ बताओ, फायदा क्या हुआ? समय बर्बाद करने का तरीका है, तरह तरह का तरीका, समय नष्ट करने का, और कुछ मिलेगा क्या? ये क्या हुआ हमारा देखा हुआ? आप हमारे को साधु समझते हो, हम साधु नहीं है। तमाशा देखा हुआ है भाई, सच्चे लगन से भगवान में लग जाओ। हे नाथ, हे नाथ पुकारो, हे प्रभु, हे प्रभु, हे नाथ भूलो नहीं, हे नाथ भूलो नहीं। आधा आधे मिनट में, दो आधे मिनट में, पांच दस पंद्रह मिनट में कह दो भगवान, हे नाथ, पंद्रह मिनट बीस मिनट के बाद कह दो, हे नाथ भूलो नहीं, हे नाथ भूलो नहीं। दिन भर आप याद रखो, आपका जीवन शुद्ध हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा। तो क्या करोगे, समय बर्बाद हो जाएगा भाई, मुश्किल हो जाएगी। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ बोलो, क्या फायदा होगा? कुछ फायदा नहीं, समय बर्बाद कर दिया। समय उम्र सब गफलत में खोई, किया शुभ कर्म नहीं कोई, को निज प्रभु से प्यारे के दुर्गुण भारे भारे, हजारों बिना गुना मारे, दे नार दुखिया डारे, अब क्या उत्तर दे अगर न्यायाधीश दरबार, वहां तो झूठे साक्षी नहीं है, नहीं वकील मुख्तार मिलेगा नहीं। चले फिर वहां बदन कोई, मुख से पता फिर देगा, कोई भी पूछेगा आपको, आज कोई पूछे, कल इस वक्त से, आज इस वक्त से आठ बार बेटी भज कितना किया, क्या उत्तर दोगे? सत्संग वाले, सत्संग करने वाली बात है ये, आठ बार में भजन कितना हुआ, भगवान की याद कितनी रही, ऐसा समय कितना लगाया, कल इस वक्त से इस वक्त आठ बार भी थी, चौबीस घंटों में, ये बस सत्संग करने वालों की बात। सावचेत रखो भाई, सावधान हो जाओ भाई और बहनों, ये सदा नहीं मिलेगा। शेरदयाल जी, जयदयाल जी सुनाते थे, वो कहा अब कहा, सुबह शाम रात्रि में दिन में, ऋषिकेश में भरने से सतर्क हो रहा है, गीता भवन में सतर्क हो रहा है, कितना समय किसा सार्थक से परवाही नहीं है। इस वास्ते कृपा करो कृपानाथ, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, सिवाय भगवान के कोई सहायता करने वाला नहीं है संसार में। सच्चा मित्र और जन्म का साथी ईश्वर सर्वाधार, सच्चा मित्र और जन्म का साथी ईश्वर सर्वाधार, राधे श्याम शरण चल उनकी तब हो बेड़ा पार, दुखी का वही ठिकाना है, किससे करिए प्यार यार कुछ घर जमाना है। साचेत उचेत को हे नाथ हे नाथ, हरदम पीछे पड़ जाओ, 15 मिनट 10 मिनट से बाद हे नाथ बोलो नहीं, हे नाथ बोलो नहीं, हे कृपा बोलो नहीं, हे नाथ मैं भूलू नहीं, हे मेरे नाथ मैं भूलू नहीं, 15 मिनट 10 मिनट 15 मिनट बाद फिर कह दो, फिर कह दो, दिन भर देखो, दिन भर देखो आपका जीवन शुद्ध होता है कि नहीं, पर वो है नहीं। अब देखो इसमें क्या जोर है बताओ, इनमें कोई बाधा है, इनमें कोई आपको खर्च लगता है, क्या इसमें पसीना आता है, क्या आपको परिश्रम पड़ता है, क्या आपकी बेइज्जती होती है, कोई नुकसान नहीं होता, 5-7 मिनट फेंक दिया, सीधी सादी बात, हे नाथ भूलो नहीं, हे प्रभु भूलो नहीं, हे नाथ भूलो नहीं, क्या है तत्परता से लगो, लगते नहीं है, यह समय बीत जाएगा, आता में समय आया हुआ बीत जाएगा, फिर मौत आ जाएगी, राम नाम सत्य है, सुबना सो हो जाओ उसी सुत कुटुम्ब धन धाम, वो सचेत बल देव नींद से जब ईश्वर का नाम मनुष्य फिर नहीं होगी। ऐसी बात है, सच्चे हृदय से हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे कृपानाथ हे नाथ भूलो नहीं, आपको भूलो नहीं, हे नाथ भूलो नहीं, भगवान से कहते रहो, पीछे पड़ जाओ, जैसे बालक माँ के पीछे पड़ता है कि मुझे लड्डू दे दे, मेरी को मुसी दे दे, बस पकड़ देते मेरे को दे दे, जा ले बन ले जा, अब कुछ भी कहो मुझसे मिल गई, ऐसे भगवान ने पीछे पड़ जाओ, भगवान को तंग कर लो, भगवान उगता चाहो रह जा बढ़ ले, अब कौन बन गया, भगवान ने पीछे तो पड़ जाओ ना, देखू मैं और को और दाई तो ही देख दे, मैं और को देखू नहीं, तने को देख लूंगा नहीं, कौन बैंक माँ को दे रहा था, माँ जो ठुट पे गई माई चल दे, ऐसे ठाकुर जी को कह दो भाई तब देखो, कितने राजी जा भगवान कितने प्रसन्न हो जा रहे, ठाकुर जी को तंग कर लो, तंग पीछे पड़ जाएगी, शंकर तो कहते बार बार पर मांगो, हर्ष देव से कुछ मत करना, बार बार मांगूंगा मैं तो, बार बार मांगूंगा हर्ष देव रीस मत करना, समझे कि पीछे पड़ गया मैं तो पीछे पड़ूंगा, बार बार पर मांगो हर्ष देव, दो ही बात, पद सरोजन पाए नहीं भगते और सदा सत्सम, ऐसे तंग कर दो भगवान को, जैसे शंकर भगवान ने कहा बार बार बन मांगूंगा मैं तो मांगूंगा, छोड़ूंगा नहीं, मैं छोड़ूंगा, तो उगता जाओगे ल किनारे पर गया, छोड़ूंगा नहीं, जैसे भगवान के पीछे पड़ जाओ, भगवान राजी हो जा रहा, आप निहाल हो जाओ, क्या काम करते हो बताओ। सत्संग होते उठते हैं, उठकर घर घर में जाकर क्या काम कर लोगे, इधर कीर्तन भगवान का नाम लेना छोड़ दिया और उठ गए, उठकर क्या काम करोगे, कौन सा बढ़िया काम करोगे, पूछे एक एक को तुम क्या काम करोगे, कीर्तन छोड़ दिया, कीर्तन छोड़ दिया, उठ गया। समझते ही नहीं, अरे भगवान के नाम का कीर्तन हो रहा है, थोड़ा सर ये बंधे हुए है, यही देखते हैं घड़ी पूरी हुई, अब कब बंद करे, कब बंद करे, तो बंद हो रहे, घरे ही बैठा रहो, अपने घरे बैठा रहो, तुम्हारे बंद नहीं है, ये दशा हो रही है, एक कब होना बंद में, शेर जी की तय करते नहीं है, शेर 10 बजे 11 बजे थी, 10 बजे तक असन से 11 बजे थी, यार आंख भी चुका है, बस देखी हुई बात है, रात का बजे 11 बजे रात का, ये थोड़ा बात बरसात ही वर्षा पर वर्षा बरस रही है, डांस रहे कीर्तन कर रहे, और दिन में बैठे कोई किसी पीछे ले गंगा हो गया, भगवान थे कोई रो रहे आ रहे, हंस रहे आ रहे, कोई पुस्तक पढ़ रहे आ रहे, कोई त्यार कर रहे है, कोई सिद्ध जंगल में, ये तो भवन में नहीं रहते, शाम को आते, ऐसी तत्परता से लगो भाई, ऐसी सच्चे हृदय से लग जाओ, कीर्तन छोड़ करके जाकर कौन सा काम बढ़िया करोगे, किसी के पास जवाब दे, असल जवाब दे, सत्संग छोड़ दिया, कीर्तन हो रहा, उठे उठे, कौन सा बढ़िया काम किया है, कीर्तन से सुना कीर्तन, अरे ये तो भोजन था, अब दक्षिणा है, दक्षिणा भोजन के बाद दक्षिणा मिलती है नहीं, कथा थान हर वर थान प्रसंग गृत मिलाए, रज में ऐसी जीत सो चारों बट जीवाए, समझ जीवो, फिर रहा दक्षिणा, गोविंद हरे गोपाल हरे दक्षिणा, उसके साथ अरे दक्षिणा तो ले लो, दांत को सही है, भोजन के लिए हमारा दांत घुसा है, पैसा लो, सच्चे हृदय से भाई हो, मैं तो सच्चे हृदय से लग जाओ, हे नाथ हे नाथ हे नाथ पुकारो, सच्चे हृदय से, सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भक्त सच्चा गाज है, तो भक्त वत्सल काद में पांव से झट ही जाए, सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भक्त सच्चा गाय है, तो भक्त वत्सल खान में पहुंच झट ही जाए, पैसे पड़ जाओ भगवान ने, हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ, मेरे प्रभु मेरे प्रभु मेरे प्रभु, भगवान के साथ अपना संबंध रो, मैं भूलू नहीं, आप भूलू नहीं, अच्छे हृदय से ले जाओ, फायदा होगा लाभ होगा, असली लगन असली भीतरी चाहना जोर से, हे नाथ हे नाथ हे कृपा नाथ हे कृपा नाथ, भूलो नहीं आपको भूलो नहीं, क्या दक्षा भूलू श्राम जी भूलू की कर, भूलना भूली हो मार जो जावे बिखर, बिखर जाओ मर दो, मिले गधेरी जून, चांदी मारो ऊपर ऊपर लादे लूण, ऊपर सुना वैसा शिखर, कहता सरा जी भूलो भी कर भूला भूली हो गई बाद में जा भी कर मिले गदेरी चोन गदेरी चोन चांदी मामला ऊपर है ऊपर लाते लोन दादा ने उन्हें सुना वह शामा शिकर कहता राम राम जी बोल शिकर बोले बोली हो चुका चौरासी है मजर चुका चौरासी त्यौहार मैंने ढंग से यह दशा है भाई अभी बोलना चूक है तो सब छूट जाएगा है भाई बंधु प्यार पैसा मान संसार कुछ नहीं। एक चूड़िया लेकर आदमी जाता मित्र मिला एक बार शोट ली गई क्या क्या है कि एक और मार दे कुछ नहीं एक और मार बस कुछ नहीं मिला ऐसी बातें वाली सबसे हृदय से लग जाओ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे स्वामी भूलो नहीं आपको भूलो नहीं तो भगवान सबका पता सबका पिता है सबकी माँ है तमेव माता च पिता तमेव माँ के समान कौन लाड करेगा कौन करेगा बताओ भगवान तब सबके तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधु सखा तुम्हें तुम्हें विद्या देवन तुम्हें ऐसे भगवान को पुकारो भाई अपना अपना अपना अपना अपना मारा भगवान है मारा भगवान है तब में मारी माँ है मारी माँ है मारी माँ कैसे भगवान माँ मौज में निहाल हो जाओ समय हो गया सुना भाई थोड़ा कीर्तन सुना सब मुझे वो तैयार भाई सुना दे भाई तो तेरी बात है गोपाल हरे प्रभु दीन दयालु हरे।